spreken over de dood, zoals je spreekt over een vrucht. Ze bekijken de zee, zoals jij een put. De vrouwen zijn wel lustig onder de gevreesde zon. En als het geen winter is, is het geen zomer. De regen is dwars, ze teistert slag na slag. Enkele oude witte paarden neurien koken. En zonder een zuchtje wind wordt de tijd onbewegelijk op de marquise. S'avonds breidt het vuur zich uit en plekken van stilte grijpen snel om zich heen. De maan nadert en langzaam maar zeker wordt de zee totaal verscheurd door de klippen die ritmisch voornamen prevelen. En verder nog de honden die zingen van brouw, en enkele pas de deux, en enkele pas de danses. En de nacht is gedwee, en de passaat houdt zich in op de marquise. In het hart, het woord in de blik. Het hart is reizende, de toekomst zoals hij valt. En verder de kokospalmen die liefdesliedjes schrijven, die de bronnen ontkennen, te ontkennen. De brouwen gaan heen, de brouwen komen terug. En mijn herinneringen worden wat oudjes denken. Wil je dat ik zeg dat zuchten overbodig is op de marquise? Zeg dan, ik hou van jou, maar hij houdt niet van mij. Zeg dan, ik hou van jou, maar de schoft houdt niet van mij. Zeg wat je wilt, schat, ik ben het goed zat. Zeg dan wat je wilt, ik hou van jou op mijn manier. En is dat niet je eigen? Hou dan van mij op mijn manier of tracht me klein te krijgen. Je hield van mij op mijn manier en dat was niet je eigen. Tem me dan, als je kan. Je kan me toch niet krijgen. Thank you. bezaaid, bevriende mogendheden. En als je straks bent overlijden, hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok. Ja, we zijn bevriende mogendheden. En als je straks wordt overreden, meld ik mij als de dader aan. Zoiets had iedereen gedaan. Maar timmer dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Timmer dan, als je kan, want zo krijg je me nooit. Als ik er terugkom, als ik uit terugkom, als ik uit terugkom, weet dan goed waarom ik terugkom. Weet dan goed waarom. Niet omdat je mij bent, want dat ben je niet. Niet omdat je slim bent, want dat ben je niet. En niet omdat je koken kan, dat kan je niet. Maar alleen omdat ik geen ander weet. Niet omdat je lief bent, want dat ben je niet. Niet omdat je flink bent, want dat ben je niet. En niet omdat je hersens hebt, die heb je niet. Maar alleen omdat ik geen ander weet. Je bent een geestelijke sof. Je bent een broken moreel verlof. Je bent een halve nachtzier. Je bent mijn shit zonder het bier. Oh, wil je dat ik je als mens behandel? Samen met je door de straten wandel. Klets van maneschijn. En weet ik veel, het zal mijn zorg niet zijn. Want we zijn bevriende mogendheden. En als je straks bent overleden, hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok. Maar timmer dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Timmer dan, als je kan, want zo krijg je me nooit. Timmer dan, als je kan me toch niet krijgen. Timmer dan, als je kan, want zo krijg je me nooit. Je kan me toch niet krijgen. Timmer dan, als je kan, want zo krijg je me nooit. Dan zingt het voltallig personeel en snift de afdelingschef zijn vrouw. Onder de glimmende kroonluchters regent het sinaasappels. Er klinkt lauwe champagne en kolderiek gesnater van de opgedofte dames tussen de lome boomtes. Aan wijdgeopende ramen zit een grote familie aan tafel. Is de vleesschotel op, dan zegt men dat het warm is. De mannen laten boeren en zetten hun broek open. Van het laken vliegen kruimels over de rand van het balkon. Op roeierige terrassen de eindeloze drinkers, pratend over paarden en de oude vrouwen. Het uur is aangebroken dat de boorden open kraken, de elite naar huis gaat en de alcoholisten blijven. Aan zwaarlijvige geliefden hangen de luchtjes uit de keuken. Ze schudden met hun borsten aan de oevers van de Maas, op zoek naar een soldaat om mij verder door te slempen en langs een hoogtepunt in stilte te verdwijnen. Op de randen van fonteinen snateren de bejaarden. Het onderwerp is hun kinderen en een dwaze maatschappij. Het geluk is een tand van de jongste kleindochter en de meisjes die dansend afscheid nemen van de lente. Hitte wordt te veel. Dronkenschap wordt overbodig. De avond loopt snel over in de te beruchte nacht. De stad om 12 uur ontdekt haar grootste wroeging. Niemand kan ontsnappen. De haven is gesloten. Ter hoogte van de rozenstruiken, tussen het zand en de hemel, komt een man aangelopen die ik niet ken. Kijk goed, mijn kleine. Zou het een verre buur zijn, een deserteur uit de oorlog, een verkoper van kant, een verloren reiziger? Zou het een monnik zijn, die vals nieuws komt brengen, die ons helpt om ouder te worden? Zou het mijn broer zijn, die vertellen komt dat het tijd is elkaar wat minder te haten? Zou het de wind zijn, die het zand wat doet opgolven en zo'n luchtspiegeling volgt die onze tijd verstrijkt? Kijk eens, mijn kleine, op de vlakte bij ginds, de hoogte van de rozenstruiken tussen het zand en de hemel. Het kan geen duur zijn, het paard is te edel om van deze goed te komen of terug te keren uit de oorlog. Waard is de helder om tot de kerk te behoren. Het is geen verkoper, zijn kledij is te wit, zijn paard te schoon en geen enkele reiziger passeert de brug na de dood van vader, als hij onze voornamen niet kent. Kijk nu, kleine, op de vlakte daar ginds, de hoogte van de rozenstruiken. Het kan mijn broer niet zijn, zijn paard zou gedronken hebben. Nee, het kan mijn broer niet zijn, hij zou niet durven, hij komt hier niet meer. Hier weet men hem wel aan te pakken. Nee, het kan er niet zijn, hij zal zeker al dood zijn. De schaduw van de middag zou er dankzij hem gekweld eruit zien. Oh goed, laat het de wind zijn die het zand wat doet opgolven en zo een luchtspiegeling volgt die onze tijd verstrijkt. Kijk eens, mijn kleine, op de vlakte daar ginds, ter hoogte van de rozenstruiken tussen het zand en de hemel, is een man die gaat, die ons niet ziet. Je kan je wapens terugzetten, mijn kleine. Thank you. harten van mariniers is 's ochtends zoveel mist dat er in de havens geen meisjes zijn. Daarboven in de lucht reizen zoveel wolken. Nergens een vogel tussen alle akkers en al het zaad is het verlangen naar de oogst verdwijnen. Er zijn zoveel goten en zoveel kanalen. Maar is zoveel blauw in de ogen van mijn lief. Er is in die ogen zoveel leven. En haar haar zo vol van een beetje eeuwigheid. Dat haar lippen van vrolijkheid. Laat me nu alleen en denk toch weer aan een andere keer. Toen weet dat ik meen dat het niet meer kan om goed te zijn, om lief te zijn. Dat ik niet samen kan. Te vaak hebben wij met een snijdend woord de laatste dag gehoord. Dat is nu voorbij. kom niet meer terug. Kom niet meer terug. Kom niet meer terug. Kom niet meer terug. Ik zocht jou, rennend over weigen in de warmte van de regen, in de troost van daar. Het was ongezond. Ik werkte mijn leven lang zonder te geven op onze oude grond. Het wit bemint het zwart, zwakheid bemint de kracht, daglicht bemint de nacht. Mijn hart bemint geen hart. Laat me nu alleen, laat me nu alleen, laat me nu alleen. Laat me nu alleen. Laat me nu alleen en vergeet de strijd en vergeet de pijn. Want ik denk alleen dat die domme tijd van misverstand nu is aangerand. Het was verspilde tijd. Je moet nu toch weten dat de uren van venijn op den duur duidelijk zijn en je beter kan vergeten. Kom niet meer terug. Kom niet meer terug. Kom niet meer terug. Kom niet meer. Vanuit een vulkaan die is uitgeblust, smeek ik om rust tot het vuur daalt. Als je hier blijft op de liefdesstroom, onder liefdeskroon in het liefdeslijf, bezing ik dit leed, kom terug uit mijn dromen, want de vrijheid zal komen als de liefde vergeet. Laat me nu alleen, laat me nu alleen, laat me nu alleen. Laat me nu alleen. Ik praat niet meer. Ik huil niet meer. Ik luister niet meer. Kom hier niet meer. Als de dag verslaapt in jouw overhemd, ben ik ongeremd tot niets meer in staat. Ik leef zonder daad als schaduw van je schaduw. Schaduw van je hand, schaduw van je land. Kom niet meer terug, kom